इतने व्यस्त रहते हैं, इतने से काम करते हैं कि इच्छा करके भी तो समय नहीं मिलते भक्ति करने के लिए। भक्ति कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन मुख्य है, परंतु श्रवण कीर्तन करने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर समय नहीं है तो कैसे भक्ति करेंगे? तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि इस श्लोक में कुछ संकेत है कि भविष्य काल में अर्थात आज काल 5,000 वर्षों के पश्चात श्री कृष्णा की गीता वाणी का परिवेशन के 5,000 वर्षों के पश्चात आज काल परमाणु अस्त्रों का भय है, जिससे कभी भी पूरा दुनिया का पूरा नाश हो सकता है। और आजकल तो सामान्य हो गया है इसकी उग्रवादियों का आक्रमण। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उग्र कर्म, उग्र शब्द बोलते हैं। वो उग्र शब्द आधुनिक भाषा में खास उग्रवादी, उग्र पंथी में प्रचलित है, जो इतना दयाहीन है, क्रूर है कि बम से या किसी भी उपाय से बिना कारण से बहुत से लोग मार फैलते। तो ये आधुनिक जीवन का एक लक्षण है, उग्र कर्म, उग्रवादियों का आक्रमण। तो ये सब उनको मूल कारण क्या है? तो ऐसे बहुत कॉन्फ्रेंस होते हैं कैसे उग्रपंथियों को दमन करना, फिर भी और भी होते। तो ये सब उग्र कर्म, उग्र पंथ का मूल कारण क्या है? इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद निरूपण करते हैं कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाते हैं। तो ये सब असुरिक प्रवृत्ति का मूल कारण है भगवान में अविश्वास। तो ऐसे है बहुत उग्रपंथी जो उग्र आक्रमण करते हैं भगवान का नाम है या अल्लाह का नाम है, परंतु वास्तव में ऐसे लोग का कोई वास्तव विश्वास नहीं है भगवान में। अगर भगवान में विश्वास था तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ऐसा है कि बहुत लोग जो बोलते हैं मुझे भगवान में विश्वास है या अल्लाह में, गॉड में विश्वास है, यदि अगर ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है तो कैसे विश्वास होगा? मैं भगवान पर विश्वास हूं लेकिन भगवान कौन है? भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, और भगवान की इच्छा है कि हम सब काफिर को मार देंगे। तो ये किस प्रकार का विश्वास है? ये एक प्रकार का विश्वास है जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास है तामसिक। तीन प्रकार की श्रद्धा है भगवद गीता में भगवान कहते हैं। तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो तमोगुणी लोग दो प्रकार है, एक है एकदम अलसी, उनका जीवन में कोई दिशा नहीं है। तो आजकल डिप्रेशन बहुत होते हैं, नहीं? क्या बोलते हैं हिंदी में? तनाव इज स्ट्रेस, नो? स्ट्रेस इज तनाव। क्या बोलते हैं डिप्रेशन? डॉक्टर बोलो, क्या बोलते हैं डिप्रेशन? बोलते हैं क्या? हताशा। क्या बोलते हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में? स्ट्रेस, वो अलग है, बहुत है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर हाइपर क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, स्किज़ोफ्रेनिया, फिर तो डिप्रेशन वो तमगुण का एक विकार है। कोई स्फूर्ति नहीं है किसी भी कार्य में, और सब दिशा आशाहीन जैसे देखते, निराशावादी। तो वो एक प्रकार तमोगुणी लोग, कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी काम में उत्साह नहीं है, थोड़ा उब गए हैं। और दूसरे प्रकार का तमोगुणी व्यक्ति है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, कार्यशील रहते हैं, लेकिन किस लिए? क्षयाय जगतो हिताः, जगत का अहित के लिए, पर हिंसा करते हैं। आनंद लेते हैं दूसरे का दुख में, दूसरों को परेशान देते हैं। किस लिए? कोई भी कारण नहीं है तो खाली उससे सुख मिलते, ऐसे लोग है। तो इस उग्र पंथ तमोगुण का विकार है। तो तमोगुण से जो बोलते हैं हम भगवान का नाम में ये उग्र कर्म करते हो या जिहाद करता हूं, तो वे वास्तव में भगवान से बहुत दूर ही है। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराहा। यस्यास्ति भगवत भक्ति किंचन अकिंचन भक्ति, तामसी भक्ति है, वो वास्तविक भक्ति नहीं है, राजसी भक्ति है, सात्विक भक्ति है, और इसके ऊपर अकिंचन भक्ति है। तो तमोगुण में जो भगवान को विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग का विचार है कि भगवान मेरे पक्ष पर है, और भगवान का सहायता लेके मेरे सब शत्रुओं को वध करूंगा, और केवल हमारी जाति भगवान की प्रिय है। हम ब्राह्मण है, खाली हमको भगवान प्रेम करते हैं, या हम क्रिश्चियन है और गॉड हमको प्रेम करते हैं, और सब जो क्रिश्चियन नहीं है तो सबका नरक जाना पड़ेगा, और हम स्वर्ग से नरकवासियों को देख के हंसेंगे, तुम सब पापी लोग हैं। तो और यहूदी धर्म ऐसे है नहीं, गॉड्स चोजन पीपल, तो खाली हम भगवान के प्रिय है। कैसे? क्योंकि हम यहूदी वंश में जन्म लिया और उससे हम भगवान के प्रिय है। तो ये सब तमोगुणी तथाकथित धर्म है। जो वास्तव भक्त है वे सब दैवी गुणों से आभूषित है। भगवद गीता का कौन सा अध्याय में वो सब गुण का वर्णन है? नहीं, 16 मतलब हम 16 अध्याय हम पढ़ते, उसमें संक्षेप में है, लेकिन इस अध्याय में ज्यादा है असुर गण की प्रवृत्ति का वर्णन है। भक्ति योग्यां का गुण, भक्ति योग का अध्याय सार्वभूत हिते रताम, इस वचन बार बार आते हैं ने द्वादश अध्याय में। तो देखो कैसे विपरीत है कि भगवान के शुद्ध भक्तों सार्वभूत हिते रताम, सदैव सब लोग का हित के लिए रथ रहते हैं, और असुरी जन क्षयाय जगतो हिताः सर्वभूत अहिते रथम, विपरीत भावना है। तो ये असुरी प्रवृत्ति का मूल है भगवान में अविश्वास, और उससे क्या होते हैं? दम्भो दर्प विमानश्च पारुषम क्रोध एवच, क्रोध पारुषम एवच, अज्ञान चाबीजातस्य आसुरं प्रवृत्ति, दम्भ दर्प अभिमान पारुषम, पारुष का मतलब क्या? कर्कश वचन और क्रोध, ये सब असुरिक जन का स्वभाव है। तो इस भगवद गीता में क्या है भक्ति भावना और क्या है असुरिक भावना, इसका वर्णन है। और ऐसा नहीं है कि हम विचार करते हैं कि मैं भक्त हूं और वे और सभी दूसरे लोग सब अभक्त असुर है, मैं भक्त हूं और सब राक्षस है। तो भक्ति जीवन में भी सावधान करना चाहिए जिससे भक्ति का नाम में असुरिक भाव नहीं आएगा। असुरिक भाव क्या है? ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं जगत का भोगी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मैं ईश्वर हूं का क्या मतलब? मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसे सोचते। तो भक्ति में भी अगर हम सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं ऐसी भक्ति करता हूं जिससे और अन्य भक्त नहीं कर सकते, मैं इतना बढ़िया सेवा करता हूं, मैं और संभव भी है कि भक्ति में नम्रता मुख्य गुण है, नहीं चिनाद पीसु नहीं। तो भक्तजन प्रयास करते है नम्र होना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नम्रता मतलब हम प्रयास करते हैं नम्र होना, लेकिन हम मैं नम्र मैं बहुत ही नम्र हूं नम्र हूं नम्र, उससे भी दम्भ आता है कि मैं इतना नम्र हूं। मैं सबसे वो सभी भक्तों में कोई मेरे जैसे नम्र नहीं है तो ऐसा हो सकता है, तो माया हमको नहीं चलते हैं, हम माया से दूर आते हैं भक्ति में प्रगति, हम भक्ति में प्रगत होते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं, फिर हम देखते हैं मैं इतना ऊपर आ गया हूं, फिर हम नीचे जाते हैं, माया हमको ऐसे खींचती है। तो साधु सावधान, वास्तव नम्रता क्या है, वास्तव नम्रता क्या है, तो खाली दिखाने से नहीं है। प्रभु मैं सबसे नीच हूं, प्रभु मैं सबसे नीच हूं, तो खाली बोलने से नहीं होते। तो वास्तव नम्रता का लक्षण क्या है, साधु गुरु शास्त्र का आदेश पालन करना, यही नम्रता है। नम्रता का प्रतीक कौन है, वो सभी शुद्ध भक्त एक है हनुमान। हनुमान लंका दहन करने में उनकी महान नम्रता प्रकाश की। हनुमान दास्य भाव का प्रतीक है, तो भगवान के असंख्य दास है, उनमें सबसे प्रसिद्ध है हनुमान रामदास। तो उनका दास्य भाव से, दास्य भावना से रावण की अभक्ति और धार्ष्ट नहीं मतलब सहन नहीं कर पाया, और इसलिए वो लंका को दहन किया। तो यही नम्रता है। तो यदि हनुमान रावण के सामने आके रावण को बोले कि ठीक है तुम भी अच्छा हो, वो नम्रता नहीं था। हनुमान स्पष्ट बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम राक्षस हो, और ऐसे आदर्श राम भक्ति देखा है। तो अभक्तजन इसको नहीं समझते, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में तो क्या है नम्रता, क्या है दम्भ, आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में वो परिभाषा अलग है। भौतिक क्षेत्र में सद्व्यवहार क्या है, तो तुम भी जो बदमाशी करते हो तो करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, अगर मुझको कुछ कष्ट नहीं देते हो तो जो भी करते हैं करो। तो तुम गौ हत्या करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं गौ नहीं हूं। तो महात्मा गांधी ऐसे बोला ने ठूक मुसलमान का धर्म है गौ हत्या, तो ठीक है अलाउ करो, महात्मा गांधी का एक प्रदान है कि आधुनिक भारत में अपर्याप्त रूप में गोहत्या हो रही है, लेकिन नम्रता क्या है कि कृष्ण ही भगवान है उस यही वचन को माना, और कि कृष्ण हमको उपदेश देते आदेश देते, वो आदेश है शास्त्र वाचन, और शास्त्र वाक्य मानना चाहिए, यही नम्रता, यही साधुजन का गुण है। असुर गण शास्त्र को नहीं मानते, या शास्त्र विधि मुद्रज वर्तते काम कारतः न सिद्धम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो साधु मार्ग का प्रथम लक्षण है शास्त्र को मानो, और असुरगण शास्त्र को नहीं मानते। या शास्त्र विधि उत्सृज, और शास्त्र विधि उल्लंघन करते हैं असुरगण, और अपना मत के अनुसार सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका फल है कि वे सुख शांति सिद्धि और परम गति नहीं मिलते। और भी असुर गण है जो शास्त्र लेके अशास्त्रीय सिद्धांत देते हैं, जैसे वो महात्मा जिसका नाम अभी बोला अभी, तो भगवद गीता लेके पूरा उल्टे सिद्धांत दिए है। भगवद गीता जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनुत्साही अर्जुन को प्रेरित किए युद्ध करना, तो इससे एक महात्मा सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि भगवद गीता का सिद्धांत है अहिंसा, तो एकदम उल्टा, एकदम विपरीत। और उसका भगवद गीता भावार्थ में लिखते हैं कि तो कुरुक्षेत्र ये पंच पांडव तो वास्तव तो पंच पांडव नहीं थे, ये पंच पांडव का मतलब पंच इंद्रिय, और कुरुक्षेत्र वो ऐसा कुरुक्षेत्र वो लेख है, लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र है वो संसार क्षेत्र, वो सब कुछ केवल उपमा है। भगवद गीता वो सब ये सब कहानी है, भगवत महाभारत ये सब उपमा है। मतलब तो शुरुआत से ही उसका विश्वास नहीं है कृष्ण, और भगवद गीता का तात्पर्य देते हैं। तो ऐसे लोग तो भगवान कृष्ण का नाम लेके भगवान कृष्ण को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो संभव नहीं है। ऐसे इतिहास में बहुत असुर है जो प्रयास किए थे भगवान कृष्ण को हत्या करना, लेकिन अंत में सब भगवान कृष्ण से मार गए थे। तो इस प्रकार आधुनिक तथाकथित साधु है बहुत जो शास्त्र वाचन लेके भगवान कृष्ण की अस्तित्व नहीं मानते, और भगवान कृष्ण का उपदेश आदेशों उस सब उल्टा करते हैं, लेकिन अंत में वे भगवान कृष्ण की प्रकृति के द्वारा वे यथार्थ दंड मिलते हैं। तो इस आधुनिक जमाने में वास्तव भगवद्गीता भगवद्गीता यथारूप व्याख्या प्राप्त नहीं करने से पूरा मानव सभ्यता में असभ्यता होते हैं और प्रगति का नाम में उग्र कर्म होते हैं और स्थिति इतना अहित है कि उस साधारण लोग तो साधारण जीवन बीतने से इतना सा पाप काम करते हैं जिसका फल होगा कि सब लोग जो कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते जो भगवद्गीता यथारूप नहीं मानते हैं तो सब लोग नरक के ओर जा रहे हैं। यही हाल है आधुनिक सभ्यता में। तो इस आधुनिक असभ्य सभ्यता को वास्तव मार्गदर्शन देने के लिए इस भगवद्गीता यथारूप का वितरण करना का बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। तो दीपावली पर क्या होता है, लोग गिफ्ट देते हैं, तो सबसे हितकारी भेंट है भगवद गीता। तो सबको यदि अन्यों का हित चाहते हैं तो भगवद गीता दे दो। ये क्या है, इससे क्या है, क्या फायदा है, लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्या फायदा है भगवद गीता से, क्या फायदा होता है। तो अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या फायदा है। जैसे आप मुझे आज मुझको बोलो कि उसके पहले आपका जीवन कैसे था और आज उसमें क्या अंतर है भगवद गीता पढ़ने से, तो सभी प्रकार के व्यसन चढ़ दिए और भक्ति जीवन में आ गए हैं। तो ऐसे है कस इस भगवद गीता यथारूप इसका वितरण से बहुत सारे लोग भक्ति जीवन ग्रहण करते हैं। इसको समझना थोड़ा कठिन है नहीं भगवद गीता, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं आत्म साक्षात् कानु विज्ञान ऐसे पुस्तक वो भी वितरण करते हैं, क्योंकि वो तत्व ज्ञान जो है उसमें तो थोड़ा सरलता से उसकी व्याख्या है। परंतु ऐसा है हम पूरे दुनिया में देखते हैं, मैं बहुत सारे भक्तजन से बात करता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस भक्ति जीवन में आए थे भगवद गीता पढ़ने से, केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी। तो ज्यादा लोग भक्ति में आते हैं भगवद गीता यथारूप पढ़ने से। तो वो तत्व ज्ञान जो है इसमें कठिन है, लेकिन जो सत्यानुसंधान संधित्सु अर्थात जो सन्मार्ग खोज करते हैं तो वे लोग कष्ट लेंगे इस भगवद गीता पढ़ने से और वो कष्ट से परम हित मिलेंगे। तो आपका पासपोर्ट नाम या वो नाम है हितेश ने, तो जिससे लोग का हित होते हैं इस भगवद गीता यथारूप वितरण करो। तो पूरा वडोदरा महानागा में तो पूरे सिटी में और आसपास गांवों में भी कि एक बापा आने वाले हैं तो बहुत हौसला गया है। वडोदरा नागरी का अहित होगा उसके द्वारा, क्योंकि वो आदमी का विश्वास नहीं है भगवान कृष्ण में, और भगवत गीता यथारूप के विपरीत ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम भी ईश्वर बन जाएगा और तुम भी मक्खन चोरी कर सकते। तो ऐसे सब एकदम विपरीत प्रचार करते हैं। तो जैसे लोग वास्तव भगवत गीता वाणी में लेंगे जिससे जगत का हित होगा, भगवत गीता यथारूप वितरण करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? भगवत दर्शन पत्रिका वो भी